زجر دے مومنانو تا، زجر دے مومنانو تا، آغا مومنان چوائی آغا صلاحی فعلون چنی کئی بس در دعوان صورت دا یا ایوہ الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. او ربط دو صورت ملکی صورت سرداوے چھ ملکی صورت کے زجرو زجرو آغا چالا چھ افعال غیر مرضیہ کئی آغا کارونہ کئی چلا تا نیخوخ چھا دوسری آغا کافر سارا. نو پر دی صورت کے زجر دے آغا چالا چھ آغا آغا خبرہ کئی چھا عمل پہ نہ کئی. جو مناسبت پمکی صورت کے حکم پ مخالفت کا سروان دے پتی صورت کے حکم دے جگڑ پور باندھ دا گئی سارا او لوز دے واس پائے باندھ دو ثواب دانی مک کی صورت کی ہوئی چکل منہ میں نانی خزرا لے نازمائش امتحان ہوا لیا تی صورت کی ہوئی ہے منہ میں نانو پتا سبان دے بم آزمائش امتحان کو لے شیا دس نا چراغ امتحان بالئی اکبل و امتحان کی نشیا چولے اللہ گوری چتا سو میدان میں جہاد کے تاسو رشتیا کوئی آگ سے چتا سویل او یا کاغ تاسو دروجن کوئی مطلب دا میدانی جہاد کی خلاف ادرے گئی او پورا والے کوئی پس سمویلی بھی او یا کنا پورا والے نے کوئی تاسو عمل مطابق تاسو دوینا نخی گیا ندائی یو ربط دے یادا چمک کی صورت کی اللہ ہوئے او خلق سر دوسری مکوئی چا اللہ پہ غضب کرے دے نپس دا تقاضا گئی دے چمین کی دشمنی ہوئی ندی صورت کی وئی چیمو منانو کل تاسو کافر سر یو دے شوئی نکلت مضبوط شہید لپ جنگ کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا مطلب لکھ شہید کافر ہوتا التا ویہ دوسری ور سرم کوئی دلتا وی دشمنی کی ور سرا جگڑی کی ور سرک لکھ شہید باقی بیانی اللہ لحظ جیبا سوان کیا سجیبا مگا کے ادا اللہ دور اور حکمت والا لے اے مومنانو ولی وائد تاسو آغا سچنی کوئی دا بگنی گنانینو چھے جماعت کے بندل لگی آئی دروگ وئی نور میں باجانو کے جوان گران دے او دا دے سامان ترما ادر روانی گما سامان ترما ادر روانی گما دا دروگ جماعت کے لما تقولون ولوائل تاسو مارس لا تفعلون چنی کوئی تاسو کبر مقتن دیر لوی سبب دیر مقتن دوسی کبر دیر لوی مقتن دا حیثیت دوسینا عند اللہ پنید اللہ واندی چاچو وائل تاسو آرس چنی کوئی تینن اللہ مین ساتھی جاؤ کسانو سرا چی جگر جائی پلار دا اللہ کی صف بستا کاننہم بنیان مرسوس گویا کی داوے بنیاد داوے بنیاد مرسوس سیسا پلائی چی ورطوئی مطلب دا آقلائی کی پیچونی شی گویا کی داوے آبادے مضبوط یو آبادے مضبوط دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَوْ بَصَمُوَذِكِ وَالْمُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ أَوْ دِوَ جِنَا صَحَبَيْ كِرَامُ عَغَدَ وَشَانِوَا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگی موتا کے دکابر سر جنگی کی جاندور سر آگا پس دا شہادت دا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نا جاندور سر آگا چکل راگیر شوئے او دا خیال لے چوب دمارا اسبادی جہاد دا دی کافر تا ملاوی گیا نو یو خپل سور اسبان دی سورو اگینا کل سو آگے ہوا جرو او بیاد کافر سر جنگی کی جگہ شانی چلا خیلا سے کچھ میں جانڈے دس لاس لگ رہا ہے مجھے دس لا سے کچھ جانڈے بے گوارو مٹو کیوں نہیں ہوا گوارو سنگلو کیوں نہیں ہوا چلیا کلا شہید شہر نال جانڈا گردے دو لکلا جنی طرح ہی پورے گردے دو تا نگری ہے اور سب تقریباً ہوا ہوا گزارا لگے ویلے رہے سب تورو باندھے سپنی رو سب سو باندھے یو گزاروں درست نہ رہے یو گزاروں درست نہ رہے کا ان ہوں بنیا نمبر سوچ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قُمْ فَلْتَأْتِ قَوْمَ ذَمَا وَلِتَكْبِرَا كَوْنَ تَاسُ مَاتَ وَبَتَا فِي شَرَفِ وَهِ گَئِ تَاسُ سُدَ پَیغَمبر دَ اللهِ مَتَاسُ تَ فَسَر کَلِ جِ کَاغَشُ وَل گَئِ نُکَالُ کُلُ اللهُ لُنَ رَئِ اللهِ ہِدَايَتِ گَئِ قُمْ نَا فَرْمَانُ تَ فَاسِقَانُ تَ او قَسَمُ وَجِ گِ وَلَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ جِبْرِيلُ مَرْيَمُ دَيَا اے بنی اسرائیل پیغمبر اللہ میں تاسو تا تصدیق کو ان کے مدار کی تا چی جروان جو زمانے لی تورات او غیر اگر کو ان کے تاسو لپیو پیغمبر ماندی چرازی با ممبادی اور پرست زمانا چی من دا غبا احمدی دا اللہ دا پیغمبر نم و مفکنو کتابنو کے احمدو ان جوڑے قادیانی ویزاغا دا غیما مسیحی موعود ما یعنی آگا بشارت عیسیٰ علیہ السلام زما بارکی ورکڑے دے اینو ایدی رضو علی علماء علی نت مسیحی موعود نی کنری علو کی وی تا غبلی اور تا غبلی مسیحی موعود نی اور مسیحی موعود نی فلما جاہم بالبیناتی بس ہر گل چرا گیا دا دا عیسیٰ علیہ السلام دیتا دل بینا تھی وہ مجھے روح کا رو سرا نویل لہذا سحر مبین دا دی جادو کارا اور سون دلوی ظالم من من دا دا چانا تھی جو رئی با اللہ وائن درو وہو از آئل الاسلام اور حال دا دے چھتے با اللہ شی اسلام تا اللہ ہدایت کے فن ظالمانو تا اراد لری گئی لیتفی امور اللہ چمڑا کی رنا اللہ بے افواہیم فخلو بلو سرا اللہ جب پورا تو ان کے رنا بلی اگر کبھی گنی کافران اللہ بفل رنا دے دین پورا کئی ہوا اللہ جی دا اللہ رضا دے چرا لے گلے دے پیغمبر خبل بل خدا پہ ہدایت باندی او پہ دین دشتری باندی دیر پارا چی غالب جی اللہ جا دین پہ دین دول باندی اگر کبھی گنی مشرکان اے مومنانو حل ادلکم اے خودننکم تاسولا علا تجارتین فا یو تجارت واندی چخلاسے در گتاو صدا صاحب دردناکنا مطلب دا مومنان مخلوق اللہ دنیا لا تجارت پاروانی گلی حکم تجارت آغا تجارت چخلاسے ور گئی صدا صاحب دردناکنا چی اغس شہرے ایمان برا رکتا سبا اللہ واندی اپا پیغمبر دلی اللہ واندی اجہاد بکوئی پلار دا اللہ کی فلکلو مال نخفلو سرا و پکرولو زہن نخفلو سرا ذالکم خیر لکم دا غرد استا سبا کچری ایتا ستالمون ستا سکوئی گئی بخنبو کی اللہ تا ستا دکناون استا سو داخل بکی اللہ تا س جنت نتا بہی بات لانے دن نہ ہونا اور درب کی پورنا خو جنت لانی کی رہی کے دارے کامیاب لے وہ اخرا او بلے وہ شیرے چین اور سرسا تیتا سو اگر سے شیرے نصر من اللہ کیا فتح طرف اللہ نا وما امداد دل اللہ طرف نا نصرت دے امداد دل اللہ طرف نا فتح دنی دے ازیر اور کمو منانو تیمو منانو شیطاسو انسوار اللہ امدادیان دین دا اللہ لکھ اسرنگی چویلی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دل خوارینا مجاہدینو تا من انسواری اللہ سو دین دا جی زمان دپار دین دا اللہ نویل مجاہدینو مونگا امدادیان دین دا اللہ دے وئی دو بیانو ہوئے نا دو بیان کی نہیں مراد مجاہدین کی مراد دیا. فآمن طائفة من بني اسرائيل بس ایمان دارو یلی ڈلے بنی اسرائیلنا او کفر کٹ بلے ڈلے. فعیدنا الذین آمنوا بس مضبوط کل منگا آغا کسان سورت کے بیان دسرے دے جہاد بس مضبوط کل منگا آغا کسان چیمان روڑے پا دشمن کلوان دے بس اگر دے دلدائی ظاہین غلق مجھے غالب کر دے دلدائی.